Onlar dünya hayatını ahirete tercih ederler. İnsanlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Allah'ın yolunu eğritmeye çalışırlar. İşte onlar uzak bir sapıklık içindedirler.